Zastali, przecież idzie w ból. Przecież idzie w ból. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Wyrąbali całe lasy, sy, sy. Zbudowali dwa szałasy, sy, sy. Szałas się zawalił i z tapera przywalił, bo zanadto siebie chwalił, lił, lił. Szałas się zawalił i z tapera przywalił, bo zanadto siebie chwalił, lił, lił. Nad nami orzeł biały, a przeciw nam śmiertelny stoi wróg. Wnet z naszych ciel piórunne zaczmy strzały, a lotem kul kieruje zbawca Bóg. Więc gotuj broń i kule bij głęboko, o ojcu grób, bagnetów poostal. Na odgłos trąb, twój sztucie zbierz na oko, hej, baczność cel i weblu w serce pal. Hej, trąb, strzelecko trąbko w dal, a kuj, a rąb i weblu w serce pal. Pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, to cię łączko będzie kosił, jak ja szablę będę nosił. Łączko, łączko, łączko zielona. A nasza bateria przegorzała stoi, przegorzała stoi, przegorzała stoi. I pisze to co nam, że się go nie boi, że się go nie boi. Hopaj, siu, hopaj, siupaj, hopaj, siupaj, hopaj, siupaj. Da nam dziewczyna kochana. Dziewczyna kochana, wczoraj spałem na kanapie i śledzę siana, żeby mi wolniana, hopaj, siu. Thank you. gdy w koszarach na dziedzińcu ćwiczymy. Takie dziwo za parkanem widzimy. Trzy panienki wszystkie z Wilna, trzy panienki każda inna, co dzień przez płot zaglądają, wzdychają. Trzy panienki wszystkie z Wilna, trzy panienki każda inna, co dzień przez płot zaglądają, wzdychają. A ta trzecia to jest Wilna ozdoba. A to ta właśnie, która mi się podoba. A halineczka ta maleńka, blondyneczka milusieńka, halineczka, malineczka najsłodsza. Halineczka ta maleńka, blondyneczka milusieńka, halineczka, malineczka najsłodsza. Halineczka ta maleńka, blondyneczka milusieńka, halineczka, malineczka najsłodsza. Smutno żyć i nie wesoło, smućtem życia nic do licha. Kiedy no, smutno żyć i nie wesoło, smućtem życia nic. Wszak żyjemy krótko, życie jak we śnie, niechaj ono prędko mija pnie. Kiedy no, smutno żyć i nie wesoło, smućtem życia nic. Używajmy póki czas, za 100 lat nie będzie nas. Co użyję, to dla nas, więc używajmy póki czas. Siekiera, motyka, piłka, kleszcze, chodźże Maryś, chodźże jeszcze. Siekiera, motyka, piłka, gwóźdź, chodźże Maryś, chodźże już. Siekiera, motyka, piłka, kleszcze, chodźże Maryś, chodźże jeszcze. Siekiera, motyka, piłka, gwóźdź, chodźże Maryś, chodźże już. Smutno żyć i nie wesoło, smućtem życia nic do licha. Kiedy nam, smutno żyć i nie wesoło, smućtem życia nic. Wszak żyjemy krótko, życie jak we śnie, niechaj na wolą, no prędko mija mnie. I mija. Kiedy nam, smutno żyć i nie wesoło, smućtem życia nic.